about you constantly, just like an ever-flowing stream. Your memory haunts me constantly. Shadows fall and I try to drive you from my mind, so you're no longer near to me. But my heart sees you there with me. Every sunset you share. Your name is whispered by the breeze, and love birds bring your song to me. Just as sure as the stars keep burning in the sky, your love will stay aflame in me. A flame that burns so bright, constantly. Just as sure as each star keeps burning in the sky, your love will stay aflame in me. A flame that burns so bright, not only through the night, but constantly. Een prachtige antieke, zeg. Ongelooflijk. Een mooie antiekele van... Antiekele? Antieke. Tja, van Cliff Richard. Tot middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen. Constantly, zo heette het. Tja. Al struikelend gaan we beginnen aan deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Welkom bij de show. We gaan een uurtje lekkere muziek voor je draaien. Dus er is alle reden om te blijven luisteren. Niet alleen vanwege de muziek, maar ook vanwege de leuke onderwerpen. We gaan het hebben over de Zuid-Hollandse Natuur- en Milieufederatie. Zij zijn tegen de afschot van Smienten. En ze hebben daar ook wel een succes behaald bij de rechter. Hoe dat zit, dat hoor je zo meteen. We gaan het hebben over Luva de Leukste. Het is een, hoe heet dat tegenwoordig? Een WhatsApp-groep. Waarbij vooral alleengaande elkaar ontmoeten en leuke dingen doen. Hoe dat zit, dat hoor je ook zo meteen. Hier in een reportage. Verder, investeren in onder andere betere zorg voor ME. Dat is belangrijk, zegt een belangengroep van ME-patiënten. Je hoort het zo meteen hier allemaal in jouw late avond. Don't go changing to try and please me. You never let me down. Don't imagine you're too familiar, and I don't see you anymore. I would not leave you in times of trouble. We never could have come this far. I took the good times, I'll take the bad times, I take you just the way you are. Need to know that you will always be the same old someone that I knew. That's fun. sad promise from the heart. I couldn't love you any better. I love you just the way you are. Hey. I can talk to. I want you just the way you In heel Zuid-Holland, de late avond met Alfred Blokhuizen. van de allermooiste hits van Sade. Hier in de late avond. Your Love is King. Fijn om te horen altijd, hè? En verder Billy Joel. Just the way you are. Gewoon om je oren te vervullen. Zo aan het einde van de dag. Tenminste, als je niet naar de herhaling luistert. We gaan het hebben over de Zuid-Hollandse Natuur- en Milieufederatie. Die strijdt tegen het afschieten van schminten in Zuid-Holland. Samen met 18 andere natuurorganisaties heeft de Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland officieel bezwaar aangetekend tegen de toestemming die de provincie Zuid-Holland heeft gegeven om jaarlijks maximaal 6500 schminten af te schieten. Dat heeft wel resultaat gegeven, want het afschieten van schminten werd per direct stilgelegd door de rechter in afwachting van een definitieve uitspraak. Ik praat erover met Suzanne Kuipers. Zij is plaatsvervangend directeur van de Zuid-Hollandse Natuur- en Milieufederatie. Goedenavond. Goedenavond. Mevrouw Kuipers, wat is dat, de Zuid-Hollandse Natuur- en Milieufederatie? Dat is een provinciale maatschappelijke organisatie die zich inzet voor een mooi en duurzaam Zuid-Holland. En wat is dat dan? Is eigenlijk in de breedste zin van het woord. Dus zo zetten we ons bijvoorbeeld in voor de bescherming van natuur en landschap, maar ook de transitie naar duurzame energie en een schoon milieu. En dat allemaal in Zuid-Holland dus. Waar is het uit samengesteld? We zijn zelf een kleine organisatie met ongeveer 7 mensen werken hier. Maar we hebben een netwerk van ongeveer 300 lokale organisaties in heel Zuid-Holland. Die zich ook dus bezighouden met de leefomgeving, van het beschermen van natuur tot het zelf opwekken van duurzame energie door middel van zonnepanelen. Ja, jullie hebben laatst druk gemaakt over de afschot van schminten in Zuid-Holland. Wat is het probleem met de smint, waarop men in Zuid-Holland vroeg om een afschotvergunning? Want daar bent u ten strijde tegen getrokken. Ja, dat klopt. Nou, die sminten die overwinteren hier dus. En dan moeten ze uiteraard ook eten. En dan eten ze voornamelijk gras. En de boeren die vinden dat dat schade veroorzaakt aan de opbrengst van dat gewas. Dus die zien die smieten liever gaan dan komen. En de jagers die vinden het natuurlijk fijn om te schieten. Dus vandaar dat de provincie heeft gezegd van nou, die smieten die mogen wel doodgeschoten worden. Want dan gaat die schade aan de landbouw omlaag. Ja, maar wat is dan het probleem? Waarom bent u dan te strijden getrokken? Mag het niet, het afschieten van smieten? Alle vogels in Zuid-Holland zijn beschermd, dus die mogen in principe niet doodgeschoten worden. Maar de wet die biedt een aantal mogelijkheden om van dat verbod af te wijken. En één daarvan is schade aan landbouw. Maar daarvoor moet wel een aantal voorwaarden voldaan worden. Zo moet het zo zijn dat de vogels die dan geschoten zouden moeten worden een zogenaamde gunstige staat van instandhouding kennen. Dus dat betekent dat ze ook richting de toekomst toe een goede vooruitzichten hebben. En niet qua voortbestaan van de populatie in het geding komen door dat afschot. En daar is bij de smint dus geen sprake van. Op basis van cijfers is gebleken dat de toekomst voor die smint er helemaal niet zo rooskleurig uitziet. Maar ja, heeft u dan geen oog voor de belangen van de boeren? Nou, sowieso is die schade die smieten zouden veroorzaken is wel wat discutabel. Want in de winter dan wordt dat gras wat die smieten dus voornamelijk eten eigenlijk nauwelijks gebruikt. Dan lopen er natuurlijk ook geen koeien buiten. En pas op het moment dat dat gras weer gaat groeien in het voorjaar, dan wordt het pas echt vervelend als smieten dat gras zouden opeten. Want dan moet dat gras opbrengsten opleveren. Maar ja, in het voorjaar gaan die smieten dus juist weer weg. Dus. En daarnaast is het zo, ja, die smieten zijn beschermd. We hebben nou eenmaal ook op internationaal niveau als Nederland afspraken gemaakt over het beschermen van de biodiversiteit. Dus dat betekent ook dat soorten dus niet zomaar geschoten mogen worden. Ja, en als je dan niet voldoet aan de voorwaarden vanuit de wet die gesteld worden aan het mogen afschieten van smieten, ja, dan moet je dus soms ook maar accepteren dat er een beetje schade is. Maar dat we dat nou eenmaal maar moeten pikken, omdat we wel biodiversiteit belangrijk vinden om te beschermen. Nu ging het om 6.500 smieten die afgeschoten mogen worden. U bent naar de rechter gelopen. U heeft een voorlopige voorziening gehad. Wat betekent dat? Nou, op het moment dat de provincie dus het besluit neemt dat het toegestaan is om smieten af te schieten, dan mogen er ook vanaf dat moment smieten geschoten worden. Maar je kunt dan nog wel bezwaar maken tegen dat besluit. Alleen de afhandeling van zo'n bezwaar, dat duurt best wel lang. De rechter doet dan versneld een voorlopige uitspraak. Dus die kijkt van, heeft dat bezwaar kans van slagen? En als die denkt van, nou, dat zou best wel kans van slagen kunnen hebben. En als het besluit nu niet geschorst wordt, ja, dan treden er onomkeerlijk

sloot zijn Andy Williams show hier bij jou in de jaren 60 en 70 op televisie. May It's Day, eigenlijk een soort gebedje, hè, zou je kunnen zeggen. In navolging van de eerdere Luva Activiteitenstichting, die 25 jaar heeft bestaan, is er sinds kort een alternatief, een opvolger, Luva de Leukste. Men hield afgelopen week een paasbrunch, heel gezellig was het, waarop maar liefst 63 mensen afkwamen. Jeroen van Gent, onze razende verslaggever, ging er kijken. Ja, Rotterdam Airport, het Rotterdam Airport Hotel. Al heet het geloof ik zo niet meer. Ik heb hier vaak gedanst. Ik sta hier met Sander van der Vaten. Luva de Leukste, wat is dat voor een groep? Nou, het is eigenlijk een vriendengroep. Die is voortgekomen uit de activiteitenvereniging Luva. Die 25 jaar heeft bestaan in Zuid-Holland. Voor een activiteitenvereniging eigenlijk voor alleenstaanden, maar ook stellen waren daar lid van. Nou, we hadden een activiteitencommissie die dus wat vaste dingen organiseerde. Zoals een kerstgala, een paasbrunch, een barbecue, weekendje weg of een themafeest, dat soort dingen. En daarnaast werden er heel veel activiteiten door de leden georganiseerd. Maar ja, door een wat teruglopend ledenaantal is de vereniging na 25 jaar vorig jaar opgeheven. Maar als activiteitencommissie vonden we het heel leuk om toch met de succesnummers zoals kerstgala en paasbrunch verder te gaan. Dus we hebben eigenlijk iedereen die lid geweest is aangeschreven van vinden jullie dat leuk om dit soort dingen te blijven doen. En nou ja, er is aardig wat animo voor. Want we hebben nu 63 mensen die vandaag naar de paasbrunch zijn gekomen. Ja, er wordt gedanst op dit moment. Op de achterhand is het duidelijk te horen. Flink gezellige muziek. Zeg, jij bent al heel lang lid van die Luva, de oorspronkelijke Luva en nu ook die doorstartgroep. Ja, zeker al een stuk of 13, 14 jaar ben ik al lid van de Luva. En ik vind het inderdaad een hele leuke vereniging. En ze organiseren leuke activiteiten. Nee, dus ik blijf wel lid, ja. Ik ben 20 jaar lid inmiddels. En ieder jaar zo'n paasbrunch. Geweldig. En meer van die dingen, hè? Kerstgala. Kerstgala, barbecue, feesten. Ik weet niet of je dat op de achtergrond kan horen, maar het is heel gezellig. Heel gezellig, ja. Ja, het is echt heel gezellig. Ja, je kan overal een praatje maken en je ziet weer oude bekenden. En dat maakt het allemaal wel heel gezellig. Oude bekenden en nieuwe contacten ook? Ja, je ziet ook weer nieuwe mensen soms en dan kun je daar ook weer een praatje mee maken. Nee, het maakt het allemaal wel heel leuk en heel gezellig. Wat heb jij zo al georganiseerd bij die Luva? Oh, nou doe je beroep op mijn geheugen. Wat heb ik allemaal georganiseerd? Nou, vooral het wandelen in Scheveningen en dan daarna lekker de kroeg in Scheveningen. Van de strandtankjes of als het lekker warm is, heerlijk in Scheveningen zitten. En een groep mensen van de Luva dus? Met een vrij grote groep mensen van de Luva, ja. In de hoogtijd daar echt wel 25 mensen. Echt gezellig, maar met 6 mensen was het ook echt heel erg gezellig. Hond mee, ja, echt heel leuk. Mensen komen elkaar tegen, maken ook, weet ik veel, knopen relaties aan binnen de Luva ook of niet? Ja, ik heb zelf ook een relatie via de Luva gekregen. Dus ja, daar ben ik ook heel blij mee. Nou ja, goed, dat is niet de opzet natuurlijk, maar het gebeurde wel. Ja, het is al altijd leuk om andere mensen te ontmoeten. En ook als het met een vrouw goed gaat, dan is het ook mooi natuurlijk. Hè? Ja, en dat is een groot succes. Hè? Het is een drukke bedoeling nu hier in het hotel. Het is een hotel met een zaal, met een dansvloer en een hele brunch. Dus allemaal spullen om te eten. Er wordt gedanst op de achtergrond. Ja, hoe gaat Luva dan verder? Ik bedoel, gaat dat hetzelfde dan worden als vroeger? Of wordt het een andere soort Luva? Nou, wat we nu hebben is echt een vriendengroep. Want vroeger ging het dus met door middel van contributie. Maar wat we nu als vriendengroep doen, dat is dat wij iets organiseren. En mensen die betalen ervoor wat het kost tevoren. En dan kan iedereen zich daarvoor aanmelden. Dus mensen hebben geen verplichtingen. En die kunnen gewoon naar de activiteiten gaan die ze zelf kiezen. Die ze leuk vinden. Ja. En waar moet ik dan denken? Wat voor leeftijd? Ja, de leeftijd is eigenlijk tussen de 35 en de 65. Maar ja, eigenlijk iedereen die het leuk vindt, die is welkom. Dus er zit niet echt een grens aan? Nee, we hebben niet echt een grens, nee. En wat ligt er in het verschieten? Er is nu een paasbrunch geweest, maar wat gaat er aan, wat zit er aan te komen? Nou, we willen in ieder geval nog een barbecue gaan organiseren. We zijn nog even aan het kijken waar we dat dan gaan doen. Maar dat was ook altijd een succesnummer. Ja, als mensen activiteiten hebben, kunnen ze het ook altijd aanmelden aan... de vrienden appgroep Luva de Leukste. En dan kan je ook altijd mensen meevragen als je zelf iets weet om te doen. Ik wou net zeggen, er is een WhatsApp groepje en daar kun je sowieso contact zoeken met elkaar. Ja, dan kun je contact zoeken met elkaar. Nou, wat we bijvoorbeeld altijd deden, wat ik dan samen met iemand organiseerde, is een café-roulatie. Eens in de twee maanden, dat we naar een leuk café gaan en nog een hapje gaan eten. Nou, dat blijven we ook voor Luva de Leukste doen. Veel succes, ik ben benieuwd. Ja, ik ook. Dankjewel. Meer informatie kun je krijgen overigens als je een e-mailtje stuurt naar luvadeleukste@gmail.com. luvadeleukste@gmail.com. Maar je kunt natuurlijk ook even naar de appgroep zoeken, Luva de Leukste. Verleden is verboden. Ik wou dat het verdween, maar ik zie ons samen lopen. En we wisten niet waarheen. Nog raak ik je aan, maar de afstand wordt al groot. Nee, ik heb niet geleerd te leven met jouw dood. God, ik hou zo van jou. Misschien is het niet waar. Zwaait opeens die deur weer open. En natuurlijk sta jij daar. Want ik hou zo van jou. Afscheid nam ik niet. En het einde blijft nu open. Zoals jij het achterliet. Ik droom je terug bij mij. Ik hou je zo goed vast. Heb ik je vaak genoeg gezegd dat er niet één zo bij mij past. Ze zeggen dat het bent, maar niemand zegt wanneer. Dus ik leef met de dag en jij sterft telkens weer. God, ik hou zo van jou. Het niet waar. Zwaait opeens die deur weer open. En natuurlijk sta jij daar. Want ik hou zo van jou. Afscheid nou. En het einde blijft nu open, zoals jij het opeens die deur weer open. En natuurlijk sta jij daar. Want ik hou zo van jou.

but this time to pick their children up from school. Never had a boring day, there was always something cooking. You know we never missed a thing, we were way too busy looking. We knew the words to every song, we were right and they were wrong. But most of all, we were right where we belong. Everything's still the same except the time. Except the time. Memories of the years I left behind. Days are forever in my mind. What I'd give for just another day of innocence, I'd trade my mind. If only it were just to run away from all these lies, having snuck their way inside. Still the same except the time, good old time. Everything's still the same except the time. Except the time. Memories of the years I've left behind. I'm left behind. And although I'm moving on and I can be forever young, the good days are forever in my mind. And everything's the same except the time. The years I've left behind. I'm left behind. And although I'm moving on and I can be forever young, the good days are forever. Ooh, stuck in my mind. Stuck in my mind. In my mind. In my mind. In my mind. Oh, stuck in my mind. Stuck in my mind. In my mind. Stuck in my mind. In my mind. Een mooie hit uit 2010 alweer. Wat gaat de tijd snel? Want ik denk, oh, dat is redelijk recent. Maar nee. Toch alweer 8 jaar oud. Good Days, Alain Clark. We gaan het hebben over ja, gezondheidszorg. Onderzoek naar ME. Het is heel belangrijk. En de belangenverenigingen die pleiten ervoor, uiteraard. Je hoort er meer over in deze bijdrage van Mariska de Vries. Investeren in betere zorg, behandeling, scholing en onderzoek voor ME. Ik ga erover praten met Rob Wiedenga. Hij is voormalig voorzitter van de ME-CWS-vereniging. Welkom, meneer Wiedenga. Dank u. De Gezondheidsraad adviseert de minister van VWS om miljoenen te investeren in betere zorg, behandeling, scholing en onderzoek. Wat vindt de ME-vereniging hiervan? Is dit een goed advies? Ik neem aan van wel. Het is een hele stap voorwaarts. Het is eigenlijk meer, denk ik, dan waar we van tevoren op hadden durven hopen. U weet dat het traject van de Gezondheidsraad is het gevolg van een burgerinitiatief. Waarop de Kamer verzocht aan de Gezondheidsraad om een adviesrapport uit te brengen over de ziekte ME in Nederland. Dat was een vrij beladen commissie waarin twee stromingen eigenlijk aanwezig waren. En dat dit heel concreet uit het adviesrapport is gekomen, dat ervaren alle patiënten eigenlijk heel veel met tranen in de ogen. Eindelijk erkenning. Dat is vanwege de erkenning, ja. Ja. Na 30, 40, 50 jaar. Ja, er zijn heel veel patiënten die te horen hebben gekregen. Het zit tussen de oren. Gewoon maar aan de slag gaan. Steeds meer gaan bewegen. Steeds meer gaan doen. Dan gaat het vanzelf al over. Maar dat werkt vaak contraproductief. Ja. Mensen worden alleen maar zieker. Voelen zich niet serieus genomen. Dat en is juist, ja. Krijgen niet de juiste hulp. Ja. Wat heel hard nodig is, heb ik begrepen, is biomedisch onderzoek. Dus niet van het zit tussen je oren en leer er maar mee leven. En dat soort adviezen. Maar gewoon echt het medische onderzoek naar de oorzaken. En dat is juist, ja, ja. Daar heeft het in Nederland altijd aan ontbroken. Minister Borst Eilers heeft destijds 6 miljoen gulden vrijgemaakt voor onderzoek naar ME. Dat heeft haar opvolger Hogevorst omgezet in 2,2 miljoen euro. Die zijn eigenlijk helemaal opgegaan naar psychogene, naar het onderzoek naar het effect van psychogene interventies bij ME. Dus psychologische hulp. Gedragstherapie, psychologische behandelingen en €0 aan biomedisch onderzoek. Terwijl de medische oorzaak nog steeds niet helder is. Hè, bij nee, maar het is wel duidelijk dat het een biomedische ziekte is en dat erkent het rapport ook. Er wordt dus nu op die biomedische kant ingegaan. Wat verwacht u dat er gaat gebeuren? Want wat moet er nou eigenlijk gebeuren voor ME-patiënten? Nou, de adviezen zijn heel duidelijk van de Gezondheidsraad. Ze betreffen 4 punten. Alleen, hoe gaat dat handen en voeten krijgen? Dat is nu het spannende. In die spannende fase zitten. Er is al veel gewonnen bij een goed gelopen burgerinitiatief. Er is al veel gewonnen bij deze uitspraken van de Gezondheidsraad, die er niet om liggen. Die professor Van Gol, de voorzitter van de Gezondheidsraad, ook keer op keer voor de pers en voor de NOS heeft herhaald. Nu moet dat handen en voeten gegeven worden en nu is eigenlijk de Kamer is aan zet. De Kamer heeft opdracht gegeven aan de Gezondheidsraad om een rapport uit te brengen. Dus het zou eigenlijk van de te zotte zijn als er niets met deze adviezen gedaan worden. Maar het is heel belangrijk dat net zoals de patiënten zelf de vinger op de pols hebben kunnen houden in het proces dat de Gezondheidsraad de afgelopen 2 jaar gegaan is. Er zijn 2 patiëntenvertegenwoordigers geweest in de commissie van 10 leden, dat ze nu ook zorgen dat ze de vinger aan de pols houden bij het uitvoeren, bij de implementatie van die adviezen. Het zwaartepunt van het biomedische onderzoek tot nu toe heeft plaatsgevonden in de Verenigde Staten en in Australië. Ja, dus dat moet wereldwijd zijn. U zegt multisysteemziekte. Wat is precies, welke systemen zijn ontregeld bij ME-patiënten? Eigenlijk alle lichaamssystemen zijn bij ME aangedaan. De bloedsomloop, de hersenen. Er is ook sprake van ontstekingen in de hersenen. Vandaar dat de naam myalgische encefalomyelitis ontstaan is die bestreden wordt. Dat is ME, de afkorting dat is ME. ME, ja. Ja. Dus meer onderzoek en in de toekomst hopelijk medicijnen voor deze grote groep. Want hoeveel mensen in Nederland hebben ongeveer ME? Nou, men schat 30.000 tot 40.000 patiënten in Nederland. Wereldwijd ongeveer 12 miljoen. In de Verenigde Staten tussen 1 en de 1,5 miljoen. Maar het is net welke criteria je hanteert om de groep ME-patiënten te definiëren. Dus dat kan. Het kan 10 keer zo hoog zijn, het kan nog minder zijn. Ook, dit daar, is moet, gemiddeld. Ook daar moet onderzoek naar gedaan worden. Precies, en die groepen moeten uitgesplitst worden. Wij blijven het volgen en we hopen dat het geld wat beschikbaar gesteld gaat worden goed besteed gaat worden, zodat heel veel mensen geholpen kunnen worden. Nou, we hopen dan niet alleen of we rekenen erop. Oké, dat is een betere formulering. Ik reken er ook op samen met u. Ik dank u heel hartelijk. Ik sprak met Rob Wiebenga, voormalig voorzitter van de ME-CVS-vereniging. Dank u wel. Trying to make you anything at all, but Wat een romantiek aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. Olivia Newton-John, dankjewel voor je gezelschap vanavond hier bij De Late Avond. En ik hoop dat je er weer bij bent bij De Late Avond. Maandagavond. Want dan hebben we weer heerlijke muziek voor je in de aanbieding. En natuurlijk goede en interessante onderwerpen. Ik wens je een prettige nacht. Als je gaat slapen, wilt rusten. Ga je werken, blijf je werken. Een goede wacht.